stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 sierpnia. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowszy bilans epidemii i rekomendacje w sprawie podania trzeciej dawki szczepionki. Zapowiedź Rady Gabinetowej zbierze się w poniedziałek i ma dotyczyć m.in. przygotowania szkół do nauki. Powiemy też o kończącej się ewakuacji z Afganistanu i o amerykańskim odwecie za zamach w Kabulu. Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienie trzecią dawką przeciw COVID-19 grupy pacjentów z obniżoną odpornością. Ostatniej doby badania potwierdziły 258 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 20% więcej niż tydzień temu. Zmarły 3 osoby. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Szczecinie. Tutaj w Szczecinie mamy dwa ogniska, które skończą się hospitalizacjami blisko 15 osób. Rada Medyczna przy premierze wydała rekomendacje w sprawie szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Rada przedstawiła 7 zaleceń dla podawania trzeciej dawki szczepionki. To są osoby, które otrzymują aktywne leczenie przeciwnowotworowe, osoby po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne, osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności i oczywiście osoby dializowane. W pełni zaszczepionych osób w Polsce mamy ponad 18 milionów 600 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Na poniedziałek prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i pandemią koronawirusa. Andrzej Duda tłumaczył w TVP Info, że chce poznać plany rządu w przypadku ewentualnego wzrostu liczby zakażeń. W zeszłym roku, właśnie przed początkiem roku szkolnego, też zorganizowałem Radę Gabinetową. No po to przede wszystkim, żeby zapytać, w jakim stopniu nasz system edukacji, szkół po prostu, jest przygotowany na falę koronawirusa. Jakie rząd przewiduje działania, w jaki sposób ma zamiar zabezpieczać, jakie ma zamiar podejmować decyzje. Jeżeli by się okazało, że będzie wzrost zachorowań, no musimy o takich sprawach porozmawiać, bo to jest bardzo ważne. 1 września wszystkie szkoły i przedszkola wrócą do nauki stacjonarnej. 75 lat temu, 28 sierpnia 1946 roku, wykonano wyroki śmierci na Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, oraz na podporuczniku Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. Skazani przez komunistyczny sąd, żołnierze wyklęci, zostali rozstrzelani w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Zagończyk walczył z Sowietami już podczas wojny polsko-bolszewickiej, ale Inka w chwili egzekucji miała niespełna 18 lat. Niech żyje Polska! Ognia! Siedzikówna była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady AK. Podporucznik Selmanowicz walczył w 3., 4. oraz 5. Wileńskiej Brygadzie AK. Dopiero w 2014 roku ich szczątki odnaleźli badacze IPN-u. Uroczysty państwowy pogrzeb odbył się 2 lata później. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej na stopień podporucznika mianowana została pośmiertnie szeregowa Danuta Siedzik. Pośmiertnie mianuje na stopień podpułkownika. Świętej pamięci podporucznik Selmanowicz Felix. Żołnierze antykomunistycznego podziemia pochowani zostali na gdańskim cmentarzu garnizonowym. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 110 tysięcy osób ewakuowano dotąd z Afganistanu. Operacja, która rozpoczęła się po tym, jak talibowie przejęli władzę w kraju, wchodzi właśnie w ostatnią fazę. Ma zakończyć się w najbliższy wtorek, bo to właśnie wtedy mija ostateczny termin wyjścia wszystkich wojsk NATO z Afganistanu. O tym, że wywieziono w sumie 110 tysięcy osób, poinformował Pentagon. To właśnie Amerykanie ewakuowali najwięcej osób, zarówno swoich obywateli, dyplomatów, jak i Afgańczyków, którzy współpracowali z USA w ostatnich latach. Wbrew wcześniejszym obietnicom jednak, Biały Dom informuje, że nie uda się wywieźć wszystkich chętnych. W wojskowych samolotach znajdzie się już jedynie miejsce dla około 5 tysięcy osób, które już teraz są na terenie lotniska. Operacja jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Po zamachach, w których zginęło co najmniej 170 osób, władze USA ostrzegają, że ostatnie dni ewakuacji będą najbardziej niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie kolejnymi zamachami. Akcje ewakuacji z Afganistanu zakończyły właśnie Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Australia i Polska. Turcja nie wykluczyła, że po 31 sierpnia będzie w porozumieniu z rządzącymi Afganistanem talibami nadzorować lotnisko w Kabulu. Nowi władcy Afganistanu nie są bowiem w stanie samodzielnie zabezpieczać tak strategicznych obiektów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nad ranem polskiego czasu Pentagon oznajmił, że amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły w Afganistanie pierwszy atak odwetowy po zamachu w Kabulu. Celem uderzenia był członek odpowiedzialnej za atak organizacji Państwo Islamskie. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. Nasi reprezentanci w tenisie stołowym postanowili zrobić skok na medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Przed godziną informowałem o brązowym medalu Karoliny Pęk, a teraz mamy kolejne. Na trzecim stopniu podium stanie także Maksym Chudzicki. Mało? To proszę. Rafał Czuper awansował do poniedziałkowego finału i powalczy o złoto. Trwa zacięte starcie z Natalią Partyką w roli głównej. W meczu półfinałowym z Australijką Yang jest 2-2 w setach. Teraz trwa decydujący piąty, w którym Polka prowadzi 9-8. Dzielnie w turnieju kwalifikacyjnym w Bratysławie o prawo gry na igrzyskach walczą nasi hokeiści na lodzie. Polacy po wygranej z Białorusią przegrali niestety 1-5 ze Słowacją i już wiadomo, że do Pekinu zimą nie pojadą. Jutro na zakończenie turnieju w Bratysławie Polacy zagrają z Austrią. W półfinale turnieju tenisowego w Cleveland przegrała Magda Linet. Przegrała z Rumunką Iryną Begu 6-7 i 2-6. Teraz czas na wielkoszlemowe US Open. Zagrają w nim singlu także Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a także Kamil Majchrzak, który przeszedł 3 rundy kwalifikacji. W piłce nożnej najgłośniej było wczoraj w Manchesterze. Po latach do United wraca Cristiano Ronaldo. It is Ronaldo! Takie momenty powrócą. Witaj w domu, czytamy na Twitterze United. Czerwone Diabły zapłaciły za Portugalczyka około 20 milionów euro, ale suma może wzrosnąć po tym, jak w życie wejdą dodatkowe klauzule zawarte w kontrakcie. Poprzednio Portugalczyk rozegrał na Old Trafford 292 spotkania, zdobył 118 goli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W naszej piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli grę w szóstej kolejce. Stal Mielec wygrała z Górnikiem Łęczna 2-0, a Warta Poznań zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim z Jagiellonią Białystok 1-1. Kolejny sport w Trójce za godzinę, ale widzę właśnie, że Natalia Partyka niestety przegrała swoje spotkanie półfinałowe z Australijką Yang i to oznacza, że zagra o brązowy medal. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niezbyt ciepło, mglisto i w wielu miejscach deszczowo. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć w ostatni weekend wakacji. W Olsztynie i Białymstoku dziś maksymalnie 17 stopni, w Gdańsku 18, w Warszawie i Wrocławiu 19, a w Rzeszowie i Szczecinie 20. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś. Widzę ciebie jak we mgle. Już jutro po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890, taniej o 400 zł. Parowa pralko-suszarka Whirlpool teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 7 milionów złotych. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... Od soboty w Lidlu, karkówka wieprzowa w marynacie, 56% taniej, 9,90 za kilogram. Wszystkie lody familijne, drugi produkt za złotówkę, miksuj dowolnie. A polskie śliwki 50% taniej, 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to pan Adam. Kilkanaście lat temu jeden z bocianów, który gniazdował na naszej wsi, nie odleciał z uwagi na słabe warunki fizyczne. Została taka sierota jedna we wsi, zaopiekowałem się nim. Był w kurniku, tam z kurami trochę, takim szałerku, a jak były mrodze, to nawet w przedsionku. Na końcu tą zimę przetrzymał, jesienią karmiłem go rybami, zimę parówkami zrobionymi. Na wiosnę trzeba było coś z nim zrobić. Trzeba było go nauczyć latać. Łapałem go za dziób, stawiałem na taboret. I zeskakiwał z tego taboretu. No i jak to opanował, to stawiałem go na budzi od psa. Też zeskakiwał, już skrzydłami zaczął machać. A potem stawiałem go na dachu szałeczku, to już jakieś 1,5 metra było. I któregoś dnia pofrunął i się nam więcej nie pokazał. No i to piękna puenta, że się udało. Taka opieka, to a propos opieki nad dzikimi zwierzętami. Proszę Państwa, to ostatni weekend wakacji. Jak Państwo zamierzają go spędzić? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. A my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Zapraszamy do 9. Nie dzielę nad ranem, po sobotnich balach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koronawirus, pogoda, polityka. To główne tematy tak zwanych rozmów o niczym. W Anglii mówi się na to small talk. O czym jeszcze rozmawiamy z nieznajomymi w pociągach, autobusie czy taksówce? Kierowcy taksi obsługiwanych przez jedną z platform internetowych przyznali, że 3 na 10 Polaków dzieli się sprawami prywatnymi, a 15% sercowymi. Jest jednak jeden problem. Do takich rozmów dochodzi coraz rzadziej. Czasem w pociągu słychać jeszcze gwar przypadkowej rozmowy. Niestety to coraz rzadszy widok. No rzadkość, raczej chyba konduktor o bilet prosi. A jak jest w taksówkach? W ogóle nie rozmawiają. Poważnie? Zdarzają się, ale generalnie. Cisza, telefonik, coś tam, coś tam. Dzień dobry i do widzenia. Ja jestem gadułą absolutnie, ale nie mam z kim gadać. Nawet w pracy, w pociągu, nawet w domu już mało się mówi. Szkoda. Myślę, że w takich krótkich trasach, no to rozumiem, że każdy ma coś do załatwienia, może odpoczywa, może przygotowuje się do pracy, ale w takich dalekobieżnych, tak jak teraz wakacje, super byłoby pogadać. Tyle ciekawych ludzi, historii. Fajnie by było. Smartfony zawładnęły naszym życiem, to jest tego coraz mniej. Mówi Artur Sujka, prezes Business Club Polska, specjalista do spraw networkingu. Nasz naturalny strach przed poznawaniem nowych osób tutaj jest, że tak powiem, rozgrzeszony i ludzie mogą po prostu zwrócić się ku smartfonom i tam sobie porozmawiać z tymi, których już znają, nie mają potrzeby poznawania nowych osób, więc rzeczywiście taki small talk w sytuacjach przypadkowych myślę, że znika. Całe szczęście zostaje jeszcze w sytuacjach biznesowych. No dobrze, ale jeśli już, jeśli rozmowa w pociągu, taksówce lub nawet poczekalni mimo wszystko się zacznie, to o czym się rozmawia? Różnie, co pani czyta, nie wiem, zaczyna się od pogody. Pierwszy temat to wiadomo, koronawirus. A tak, no to co, trochę polityki? Z reguły pandemia i co będzie? Zastanawiam się, co z tych rozmów może wynikać. Czy tematem i sposobem rozmawiania coś o sobie mówimy? Bardzo istotne jest to, co mówimy. Ale również to, jak mówimy. Czy to jest, można powiedzieć, droga dwukierunkowa, czy tylko jedna osoba mówi, druga osoba słucha. To, jakich słów używamy. Bardzo istotne jest, myślę, to, co napisał Bernard Fruga w książce pod tytułem Event Working. I on tam porównał small talk do zmiany warty w wojsku, która nie polega na tym, że przechodzimy jak najszybciej z punktu A do punktu B, wymieniamy się wartą i pozamiatane, kolokwialnie mówiąc, tylko polega na tym, żeby przejść w paradny sposób, pokazać największe kompetencje, musztrę wspaniale wykonaną co do sekundy, co do milimetra i tak dalej, bo chcemy pokazać po prostu swoją klasę. I tak jest ze small talkiem. Co jeśli jednak nasz rozmówca nie chce rozmawiać? Jak to w ogóle poznać? Czy ma ochotę na kontakt? To widać, bo jak do klienta się czasami coś zagada i nie ma odpowiedzi i jest niechętne, to od razu widać. To się widzi po oczach, po uśmiechu, po takiej jakiejś otwartości w takich drobnych gestach, po takiej mowie ciała, myślę o. Jedna z aplikacji, która poświęcona jest wspólnemu podróżowaniu, ma doskonałą opcję, gdzie pasażer, kierowca może zaznaczyć, czy lubi rozmawiać, czy nie lubi rozmawiać. My mamy nawet w aplikacji coś takiego, tak zwany cichy przejazd, więc jak widzimy to czy... Radio wyłączone, radio wyłączyć i nie odzywać się do klienta. Potwierdzić adres, dziękuję, do widzenia. Natomiast oczywiście w takich sytuacjach jak poczekalnia czy pociąg nie mamy takiej pewności, nikt nam się nie określił z góry, czy lubi porozmawiać, czy nie. Natomiast można po prostu zacząć jakąś rozmowę i zobaczyć, czy ona się będzie kleiła. Jeżeli inne osoby odpowiadają nam w sposób tak, nie, może, nie wiem, to wiemy, że nie ma sensu ciągnąć za język i raczej nic z tego nie będzie. Wiele takich fajnych rozmów pamiętam, że jakoś tak przeprowadziliśmy, że tak właśnie ktoś się okazał, że gdzieś, nie wiem, jechał, był w jakimś ciekawym kraju. Pamiętam, o Włoszech chyba rozmawialiśmy z jakimś panem i to było tak bardzo fajnie, bo my akurat z mężem byliśmy w Neapolu i o tamtych rejonach rozmawialiśmy i o kuchni. No w ogóle bardzo ciekawa rozmowa, taka przyjemna, która dała jakieś fajne wspomnienia, ale też taką fajną relację, bo inni się przysłuchiwali i tak zaczęli wyglądać gdzieś tam zza tych swoich gazet albo no w ogóle tak przysłuchiwali się. Kierowcy taksówek przyznali, że pasażerowie najbardziej są skłonni do rozmowy w drodze na imprezę albo na dworzec lub na lotnisko, czyli towarzyszy im już prawdopodobnie perspektywa relaksu. Ciekaw jestem, czy w związku z tym, że tych small talków jest coraz mniej, to mamy mniejszą chęć na poznawanie nowych osób, na przykład w pociągu, a może stoi za tym nieśmiałość. Dlaczego państwa zdaniem coraz rzadziej decydujemy się na takie rozmowy? 22 i 7 trójek. Ja chciałbym pozdrowić panią Krystynę ode mnie ze sklepu, która zawsze zagaduje i dzięki temu wszystko wiadomo, co się dzieje na osiedlu. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 7 minut pozostało do godziny 9. Rano w wielu miejscach pogodnie, chociaż w ciągu dnia przybędzie chmur i zwłaszcza na północnym wschodzie i na południu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni w Białymstoku, 19 w Koszalinie, Opolu i w Warszawie, do 20 w Katowicach, Rzeszowie i Lublinie. A jutro już w całym kraju deszczowo, z burzami na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. A jeśli chodzi o poznawanie nowych osób? Akurat jestem kierowcą taksówki. Jeśli chodzi o te rozmowy z klientami, przed chwilą miałem właśnie kurs, pochodzę z Grudziądza, wiozłem taką większą rodzinę na pogrzeb i się przysłuchiwaliśmy tego tematu i akurat pan się tak słuchał, mówię, no właśnie, jedziemy w ciszy i nie rozmawiamy i zaczęliśmy rozmawiać, a jeśli chodzi o rozmowy z klientami, to dosyć często się rozmawia, szczególnie jak kierowca jest bardzo komunikatywny, to też całkiem inaczej jest. Wczoraj z imprezy też wiozłem grupę panów, to nawet w waszym radiu leciało Bella Ciao i zaczęliśmy nawet wspólnie śpiewać jadąc na imprezę. Pozdrawiam wszystkich. To pewnie sprawka ciechana była, to Bella Ciao. Proszę państwa, dobrze, że radio grało i to okazało się tym impulsem do rozmowy z nieznajomymi. 26 minut pozostało do godziny 9. Wielkie sprzątanie plaż. Stowarzyszenie Czysta Rzeka od kilku lat pod koniec lata wybiera się w Tatry po to, by czyścić zielone tereny. W tym roku stowarzyszenie postanowiło oprócz Tatr wybrać się nad polskie morze. Tylko do połowy pierwszego dnia uzbierano sporo śmieci. Łączymy się z prezesem stowarzyszenia Maciejem Martulanisem, który jest nad Bałtykiem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Witamy na antenie Trójki. Wczoraj odbył się pierwszy dzień sprzątania plaż. O jakim terenie mówimy i jakie są efekty? Wyniki i wnioski. Tak, pierwszego dnia sprzątaliśmy Półwysep Helski z naszymi wolontariuszami od Władysława Pohel przez Chałupy, Juratę, Jastarnię. Wnioski są takie, że dużo pracy jeszcze przed nami, ale nie tyle co przed naszym Stowarzyszeniem Czysta Polska, a co przed wolontariuszami i społeczeństwem, bo musimy troszeczkę popracować, żeby było lepiej. Zebraliśmy w sumie 1250 kg śmieci i co ważne, trzeba wspomnieć, że robiliśmy to w ulewnym deszczu, więc tym bardziej cieszę, że ponad blisko 600 osób zebrało się razem z nami, żeby mimo wszystko i mimo aury posprzątać, dać przykład, starać się zmienić nawyki Polaków, pokazać, że warto dbać o nasze wspólne dobra. No właśnie, panie Macieju, powiedział pan o tym, że spora praca do wykonania przed wolontariuszami, ale także przed społeczeństwem. Przecież na plaży są kosze na śmieci. Co takiego się dzieje, że te śmieci, odpady lądują tam, gdzie nie powinny? I z czego to wynika, pana zdaniem? No właśnie, bardzo nas to martwi. My to obserwujemy już od 10 lat w Tatrach, bo tam prowadzimy akcję Czyste Tatry. Mieliśmy do tej pory 10 edycji. W sumie 35 tysięcy wolontariuszy zniosło z Tatr 6 ton śmieci. Teraz przenosimy się nad morze. Skąd to się bierze? Troszeczkę z lenistwa i niestety tego, że brakuje tej edukacji ekologicznej. Ludzie troszeczkę nie biorą odpowiedzialności za śmieci, nie biorą odpowiedzialności za produkt. Uważają, że kosze powinny być na wyciągnięcie ręki, a kosze też nie są rozwiązaniem. Bo jeżeli kupujemy coś w sklepie, na przykładowy napój, opróżnimy go, wypijemy, to butelka dalej do nas należy i powinniśmy ją odpowiednio zutylizować, czy posortować, posegregować i oddać w odpowiednie miejsce. Więc to jest nasze zadanie, to jest nasza odpowiedzialność, bo to jest troszeczkę tak jak z wyborami, można powiedzieć. Każdy myśli, że ten jeden jego śmieć nic nie zmienia, tak jak głos w wyborach. Niestety, jak 40 milionów Polaków rzuci po jednej butelce, mamy 40 milionów butelek i robi się problem. Więc trzeba pracować nad swoją własną świadomością, dawać przykład innym, którzy zaśmiecają nasze wspólne otoczenie i mówić, że po prostu śmiecenie przede wszystkim w przyrodzie to obce. Jakiego rodzaju odpadów jest najwięcej? Na plażach oczywiście są to niestety niedopałki papierosów i tego jest po prostu cała masa. Jest to strasznie okropny problem i to tak samo jak mówiłem przed chwilą o tym nawyku, że ludzie myślą, że jeden ten pecik schowany w piasek to nic nie znaczy, ale jeżeli każdy tak zrobi raz dziennie, no to skala problemu jest gigantyczna. Przy terenach nadmorskich jest mnóstwo butelek, ludzie wrzucają je w krzaki, nie szukają koszy na śmieci. Plastiku, sporo nakrętek, różnego rodzaju patyczków, wszystko co pozostaje po lizakach, po lodach i tak dalej. Więc no niestety nie sprzątamy po sobie, mamy nadzieję, że nasza akcja pozwoli zmienić tą mentalność, że damy przykład, zainspirujemy do tej drobnej zmiany i będziemy trochę funkcjonowali jak taka kula śniegowa. Za każdym naszym wolontariuszem podąży jeszcze jedna osoba i przez lata to przyniesie. Co jest bardziej zanieczyszczone, bo akcję prowadzicie także w Tatrach. Gorzej jest nad Bałtykiem czy w górach? Ciężko powiedzieć, bo to są troszeczkę dwa różne rejony. Też praca w Tatrach już jest, toczy się od 10 lat we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Tam się sporo zmieniło. Tam też edukacja jest szerzej prowadzona. Brakowało tego tutaj troszeczkę nad morzem, chociaż urzędy miast, gmin robią co mogą. Plaże trójmiejskie chociażby są bardzo czyste, ale to się bierze z tego, że są codziennie sprzątane. I czy to jest też dobry przykład? Też niekoniecznie, bo ludzie, jeżeli widzą, że codziennie się po nich sprząta, no to stają się leniwi, no bo nie muszą o to dbać. Więc chodzi o to, żeby to zmienić, to nastawienie i przyzwyczajenie. Gdzie jest gorzej? Na dzisiaj możemy powiedzieć, że nad Bałtykiem, ale to się wszystko jeszcze okaże, jak ten projekt też będzie się zmieniał przez lata i jak my jako społeczeństwo będziemy się zmieniać. To element naszej kultury osobistej, proszę państwa. Zabierajmy wszystko to i zostawiajmy to miejsce, w którym odpoczywamy, w takim samym stanie, w jakim je zastaliśmy. Albo nawet i w lepszym, bo jeżeli ktoś przeoczył jakiś papierek albo butelkę, to być może warto je zabrać ze sobą i zabierać na taką plażę albo w górę gdzieś jakiś worek plastikowy, gdzie możemy te wszystkie odpady ze sobą zabrać. Prezes Stowarzyszenia Czysta Rzeka Maciej Marculanis był naszym gościem. Powodzenia w akcji i gratuluję takiego pomysłu. Stowarzyszenia Czysta Polska. Tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj jesteśmy w Trójmieście. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, przede wszystkim na Molo w Brześnie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. Sobota się rozpoczyna. Jakie wydarzenia czekają na nas dzisiaj i jutro? Przewodnik przygotowała dla Państwa Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. To ostatni weekend szkolnych wakacji. Warto więc wykorzystać go twórczo i z zapędem turystycznym. Na Dolnym Śląsku, gdzieś między Wrocławiem a Głogowem, leży malownicze miasteczko Lubin. Od wczoraj trwa tam święto tego miasta. Jeśli dziś wybierzecie się tam Państwo, to traficie na warsztaty, regionalne przysmaki i koncerty. Po południu zagrają m.in. Sarius, Dawid Kwiatkowski i Piotr Cukowski. Wstęp oczywiście bezpłatny. Podlasie u schyłku lata zawsze wygląda ładnie, nawet jak pada. Poza tym tam zawsze jest coś do roboty. Dziś i jutro Podlaski Instytut Kultury zaprasza na dwudniowy festiwal tkactwa w Białostockim Parku Konstytucji 3 maja. W otwartej przestrzeni parku zaaranżowane zostały pracownie tkackie, które działają, a zaproszeni tkacze prezentują swój warsztat. Oprócz tego są animacje dla dzieci oparte na tkaninie w przestrzeni, na przykład warsztat wykonywania latawców ze wzorami z tkanin dwusosnowych, czy warsztat wykonywania dekoracyjnych makram. Wstęp oczywiście wolny. Dzieciom zdecydowanie należy się ten weekend, a skoro już jesteśmy na Podlasiu, to warto zajrzeć do wsi Kraśniany. Tam dziś bajka. Bajka muzyczna w plenerze, a dokładnie Pszczółka Maja w Kraśnianach. Razem z Pszczółką Mają będzie można posłuchać, jak śpiewają żaby, posłuchać koncertu ze świerszczami, pofruwać z motylami i zatańczyć z kwiatami. Natomiast w Białymstoku trwa festyn archeologiczny Słowianie Korycin 2021, a wraz z nim odbywa się festyn dziedzictwa rzemieślniczego. Jest to jedyna tego typu impreza w regionie, na którą przyjeżdżają rekonstruktorzy z całej Polski i ci Słowianie ze średniowiecza zamieszkają na terenie grodziska w specjalnie przygotowanych obozach zgodnie z przyjętymi zasadami rekonstrukcji z czasów X i XI wieku, a odwiedzający będą mogli poznać dawne zwyczaje, uzbrojenie, tradycje Słowian, którzy wieki temu zamieszkali gród w Milewszczyźnie. Oczywiście nie zabraknie średniowiecznej kuchni, zabaw takich jak gra w jarla, wyścig jajec czy kuc mleczarza. A dla dzieci została specjalnie wydzielona strefa małego archeologa i droga wojownika. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie gminy Korycin. A największą dawkę dziecięcych przygód przed nowym rokiem szkolnym możecie Państwo zaserwować Milusińskim na trwającym już magicznym festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka w Bydgoszczy. To już piąta edycja tego festiwalu, a występują tam artyści z różnych zakątków świata. Są spektakle, warsztaty i pokazy plenerowe. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Living in the heart of love. Dziękujemy Państwu za dziś. Po dziewiątej śniadanie w Trójce gośćmi Beaty Michniewicz będą Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Michał Woś z Solidarnej Polski i Anna Maria Żukowska z Lewicy. A program zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, przygotowała Małgorzata Jakubowska, telefon odbiera Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Out of this hole, out of this life. Wanna buy your piece of paradise? Wanna buy your piece of paradise? Take you out of the desert, get back your mind. Wanna buy your piece of paradise? Przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 9.40, a w sobotę o 8.40. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu.